Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Żydzi uratowani przed zagładą dziękują Polakom. Za chwilę o konferencji upamiętniającej bohaterskie postawy. Tony darów udało się zebrać podczas 25 już akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. W Radomiu ruszyły przygotowania do przyszłorocznej wyprawy w Himalaje. Zgłosiło się ponad 1500 osób. Ocaleni od Holokaustu dziękowali Polakom za uratowanie im życia. W Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich w Toruniu podczas międzynarodowej konferencji przypomniano bohaterskie postawy z czasów II wojny światowej. Anna Krec-Daniszewska mówiła, że jej rodzinę uratowali Polacy i Ukraińcy. Byłam skazana na śmierć za jedną zbrodnię, bo urodziłam się Żydówką. Ukrywali mnie i moich rodziców państwo patralcy na strychu. Za uratowanie życia dziękował także ocalony z Holokaustu Jerzy Bandera. Marii Wachołka, już nieżyjącej, która wzięła mnie do siebie i dopiero jak ukrywanie mnie u niej stało się niemożliwe, dopiero mnie przekazała do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. A w Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników są tablice z nazwiskami około 1170 cichych bohaterów wojny niosących pomoc Żydom. A w konferencji wzięli udział także politycy z Izraela i z Polski, m.in. premier Beata Szydło. Prawie 6 tysięcy wolontariuszy zbierało dzisiaj w całej Polsce dary dla dzieci z najbiedniejszych rodzin. Dzięki akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę, pomoc co roku trafia do tysięcy potrzebujących. Jeden z punktów zbiórki zorganizowano w budynku Polskiego Radia w Warszawie. Sztab wspierający akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę działał w budynku Polskiego Radia już po raz 15. Słuchacze zaangażowali się na tyle, że w ostatniej godzinie zbiórki paczki i kartony z podarunkami zajmowały zdecydowaną większość radiowego holu. Pierniczki, czekoladę i herbatniki. Ja co roku jestem tutaj. Słodycze i środki czystości. Po prostu chcę pomóc dzieciom, które są w trudniejszej sytuacji życiowej niż przeciętni Polacy. Makaron, cukier, czekoladę, ciasteczka, pierniczki. Przynieśliśmy ubranka, troszkę zabawek. Zarówno z Polskiego Radia, jak i z ponad kilkuset innych punktów zbiórki artykuły trafią do najbardziej potrzebujących, zapowiedziała redaktor Małgorzata Kownacka, koordynatorka sztabu akcji w Polskim Radiu. Dla dzieci z domów dziecka, dla dzieci z rodzin wielodzietnych, a bardzo biednych, jak również dla świetlic środowiskowych. W tym roku akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę odbywa się po raz 25. Michał Fedusia, Polskie Radio. Aż 1700 osób chce wziąć udział w wyprawie w Himalaje zaplanowanej na przyszły rok. Celem jest Mount Everest. To ma być jedna z form uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przygotowania już się rozpoczęły, a szczegóły w relacji Anny Orzeł. To projekt, który połączy profesjonalistów i amatorów. Uczestnicy rozpoczęli treningi i kompletowanie sprzętu. Organizatorzy proponują trzy formy aktywności: trekking, maraton i wspinaczkę. Dla radomianki Anity Krzemińskiej, miłośniczki gór, taka podróż to wyzwanie, ale i spełnienie marzeń. Jesteśmy w grupie, która bierze udział w trekkingu, aczkolwiek zastanawiamy się nad udziałem w biegu, bo bieg będzie tak skonstruowany. Będzie to pętla około 2 kilometrów, każdy może wziąć udział, w każdym momencie można wejść, w każdym momencie można zejść. W ekspedycji weźmie też udział Marek Kamiński, podróżnik, zdobywca dwóch biegunów. Himalaje na pewno są takim miejscem, które gdzieś jest głęboko w mojej świadomości. Także jak najbardziej cieszę się z tego, że będę częścią, małą częścią tego projektu Polskie Himalaje na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyprawa rozpocznie się w połowie października przyszłego roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A teraz mam jeszcze informację o pogodzie. Kolejny serwis w Trójce o 21. W nocy na zachodzie i na wschodzie deszcz, także deszcz ze śniegiem, śnieg na południowym wschodzie i w górach, poniżej zera w regionach wschodnich, południowych i w centrum, od -1 do -3 stopni, w innych regionach od 0 do 3. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północnym zachodzie i na krańcach zachodnich, od 2 do 5 stopni, na Pomorzu i w górach silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Piotr Paleczny. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

zielone oko. Izabela Żukowska. Teatr wyobraźni. Ale ja proszę, proszę cię, nie win mnie za te decyzje. Po prostu tak musi być. Tak musi być. Ty chyba żartujesz. Zmarnowałeś mi życie, a teraz zmieniasz zdanie, bo tak musi być. Ale ty dramatyzujesz. Powiedziałem, że zabezpieczę ci przyszłość. Ty naprawdę myślisz, że wszystko można kupić? No może wszystko nie. Ale prawie wszystko... Nie chcę twoich pieniędzy. Nie chcę. Mówiłeś, że rozwiedziesz się z żoną, że nic cię już z nią nie łączy, a teraz co, tak po prostu odprawiasz mnie z kwitkiem, bo zmieniłeś stop, zdanie, stop, stop, tak? Stop, stop, stop. Co wy mi tu gracie? Jakiegoś Szekspira? Co mamy jeszcze grać? Raz proszę. Macie mnie wzruszyć. Jak to? Ja mam współczuć. No dobrze, ale komu? No właśnie, muszę pomyśleć. Nie. Żeby on wiedział, reżyser. Panie Talar, słyszałem. Słyszałem. Jak ci się nie podoba, to możemy tę scenę wyrzucić. No, wiem. Artystów niezastąpionych nie ma. Właśnie. No ale co na to powie autorka sztuki? Ona jest w tobie od lat zakochana, więc nie wiem. Ja w niej także. Henryczku, proszę cię. Zagraj Marlona Brando z Ojca Chrzestnego. Widziałeś ten film? To jest propozycja. No to pięknie. Muszę przygotować chwileczkę. O. Co ja mam grać? Co ty masz grać? Już wiem. Pannę młodą z Wesela. Widziałaś? Czytałaś? Grałaś? Tak. I grałaś. Dobrze. Też. Tak. Dobrze. Dobrze. To tak spróbujmy, dobrze? No. Proszę bardzo. No to może od początku, czy od ja nie, nie chcę nie. twoich pieniędzy? Nie, zagrajcie od słów ja nie chcę twoich pieniędzy. Dobrze. Nie chcę twoich pieniędzy. Mówiłeś, że rozwiedziesz się z żoną, że nic cię z nią nie łączy i teraz co, tak po prostu odprawiasz mnie z kwitkiem, bo zmieniłeś zdanie, tak? Proszę cię, nie histeryzuj. Czekaj, ja cię znam. Ty masz kogoś innego, prawda? Przyznaj się, widzę to w twoich oczach, dobrze cię znam, za dobrze, żebyś mógł bezkarnie kłamać. To ty masz obsesję. Skończmy to już, dobrze? Ja muszę iść. No to idź! Idź, proszę, idź! I tak nigdy nie wierzyłam w twoje obietnice! Wychodzę! No to idź, proszę! Nie, stop, no. Co? Nie podoba mi się to. Czegoś mi tutaj brakuje. Tylko nie wiem czego. Nie możesz się przewrócić, bo zrobisz sobie jakąś krzywdę. Nie jesteś już taki młody. Przepraszam, a co? A dla słuchaczy to nie jest takie ważne. Tę scenę rozstania zagrajcie tam, za kulisami, dobrze? Może ona cię zrzuci ze schodów, co? Jak to? Spójrzcie, która jest godzina. Dobrze. Naprawdę, to czas ma ogromne znaczenie. Proszę, za kulisy i tam to będziemy rozwiązywać. Dobrze? Zagrajcie to tylko dźwiękami. Przepraszam, bardzo przepraszam. Tak. Mam prośbę do państwa, do wszystkich państwa. Do pana Talara? Tak. Podczas przerwy spotkajmy się w saloniku obok studia, naprzeciwko windy. To ta salka nasza gościnna, reprezentacyjna. Mm-hmm. Tam czekają umowy do podpisania. Mm-hmm. No i jest jeszcze coś pysznego. Dobrze, proszę państwa, proszę, by nikt o tym nie zapomniał. Dobrze, przygotujcie się do ostatniej sceny. Baszko, masz wszystko, co potrzebne? Tak. Kiedy skończycie, my zrobimy swoją próbę. Dobrze. Ile mamy czasu na antenie? Serwis, sport, reklamy. Wchodzimy 7 po. Moja zapowiedź zajmie 1,5 minuty. 1,5 minuty. Za długo. Autorka. Gdzie jest autorka? Pani Izuniu. No jestem. Jaki czas upłynął? Ile mamy? 51:12. No dobrze, w czasie próby pani musi skrócić tekst o dwie minuty. Przepraszam bardzo, no ja mam prośbę, czy możemy zrobić krótką przerwę? Ja muszę tylko na chwilę zadzwonić. Zadzwonić dokąd? Teraz? No tak, no muszę zadzwonić. Do Hollywood, ja wiem, tak. Przepraszam. Ja też bardzo przepraszam, czy ja mógłbym podpisać umowę? Dobrze. Ależ oczywiście, panie Henryku, zapraszam. Dziękuję. Mogłabym poprosić o wyłączenie mikroportu? Dziękuję. Ja nie wiem, jak długo potrwa ta próba, naprawdę. Musisz to wiedzieć? No, oczywiście. Dobrze, no przecież widzisz, co się tutaj dzieje. Oni nie wiedzą, co grają, ja nie mam pojęcia, co tutaj w ogóle się będzie działo. Ach, widzę. To ja idę do siebie, mam program na żywo. Raczej na martwo. Pani Izuniu! Słucham, proszę słucham. Spojrzeć w tekst, strona 17. Tak. Jest za długa. Dobrze. Nic nie wnosi. No jak pani to napisała? Niech pani to skraca. Spróbuję. No jakieś 2 minuty. Dobrze. Ja zaraz wracam, tylko żeby to było o czymś, pani Izuniu. No spróbuję, spróbuję. Oj, widzę, że nie ja jeden przyszedłem podpisać umowę. Ale co to jest? Co to jest? No przecież ja mam spaść ze schodów. Co, zmieniamy koncepcję? Co to? No co jest? Co to? Żart? Zrobiła pani poprawki? Musiałam na chwilę wyjść, także, ale już siadam i robię tak, jak pan poprosił. Dobrze, to proszę. Co tam się stało? Nóż. Nóż, o rany. Co, talar? Co z nim? Pan Henryk, on chyba nie żyje. Co ty opowiadasz? Jak to nie żyje? Nie no, no normalnie, no nie żyje. Chyba leży tam. Z nim zawsze są jakieś kłopoty. Matko, co my teraz zrobimy? Poczekamy na policję. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Prokurator Marcin Konieczny. Kto znalazł denata? Kto z państwa znalazł ofiarę? Ja. Może pani powiedzieć, co się wydarzyło? Jak go pani znalazła? Panie prokuratorze, jestem dyrektorem Teatru Polskiego Radia, Janusz Kukuła. Bardzo mi miło. Mnie nie miło. Konieczny. Koniecznie, tak. Konieczny i nieodzowny, proszę Oczywiście. Pana. Proszę pana, mamy tutaj próbę. Tak? Teatrzyk Zielone Oko. Słyszał pan? Coś, nie coś. Dzień dobry państwu. Komisarz Piątek. Dzień dobry. Technicy już pracują, panie prokuratorze. Tak. Pokój był ogólnie dostępny. Zbieranie odcisków zajmie kilka godzin. Zabieram najważniejszy dowód. Nóż, którym dokonano zabójstwa. Proszę. Tak, proszę, żeby nikt z państwa nie wychodził z budynku. Musimy wszystkich spisać. Janku, tutaj się zorganizujemy. A panią poproszę na chwilę. No to może zaczynajmy, Janku. Tak. Imię i nazwisko. No jak, no... Anna Cieślak. Cieślak? A... Tak. A zatem, pani Anno, czy tak. To pani znalazła ciało Henryka Talara? No, tak. To proszę opowiedzieć, jak to było. Mieliśmy próbę i wieczorem miało się odbyć przedstawienie teatrzyku Zielone Oko. Znają panowie? To wspaniały teatrzek. No, graliśmy razem z panem Henrykiem. Teatrzyk Zielone Oko, to znaczy, że było to chyba słuchowisko kryminalne. Tak. I kto kogo zabił? Ja pana Henryka. Znaczy, ale nie. Panowie chyba nie myślą, że ja go tak naprawdę zabiłam. Nie. To jest sztuka, przedstawienie, scena. Nie, no chyba nie możemy szukać takich prostych analogii. Proszę pani, ja nie szukam analogii, ja szukam zabójcy. Proszę opowiedzieć, jak pani znalazła ciało Henryka Talar? No, zwyczajnie. No. Weszłam do pokoju, a on tam leżał. Tam jest taki pokój, który w czasie przedstawień jest do dyspozycji aktorów. Mieliśmy tam pójść, żeby podpisać umowy, wie pan, no, na przedstawienie. I tam spotkała pani Henryka Talara? Nie, no, nie spotkałam. On już tam leżał. A obok leżał nóż. I no, jak zobaczyłam, że ten nóż jest cały zakrwawiony, a pan Henryk leży nieruchomo, to zaczęłam krzyczeć i pobiegłam na salę, żeby powiedzieć, co się stało. Nie dotykała pani ciała? Nie. Nie sprawdzała pani pulsu, żeby upewnić się, czy żyje? Nie. Ale nóż pani złapała. Tak. To był odruch. Chyba chciałam go zanieść, żeby pokazać, co się stało. Nie wiem, pan myśli, że ja zabiłam pana Henryka? Nie, kolega nic nie myśli. Ale może pani powiedzieć, co pani robiła między końcem próby a znalezieniem ciała pana Talara? Byłam na dole. Tam stoi automat z napojami. W przerwie zeszłam na parter, żeby kupić sobie coś do picia. Kiedy wracałam, chciałam porozmawiać z panem Henrykiem i... O czym? No jak ginie. To znaczy w sztuce jak ginie. Spotkała pani kogoś po drodze? Ktoś wchodził po schodach, wychodził ze studia? Bo tam obok jest również studio, prawda? Tak, ale nie spotkałam nikogo. A pozostali uczestnicy próby? Widziała ich może pani? Baszka, ta dziennikarka, poszła do siebie, a Janusz, znaczy reżyser, poszedł za nią, a pani autorka Iza, to nie wiem, gdzie poszła, nie mam pojęcia, ale byli jeszcze realizator dźwięku i panowie z obsługi sceny, ale oni zostali, bo zaczęli jeść drugie śniadanie. Ach tak, drugie śniadanie. No dobrze. To chyba na razie wszystko, co? Janek, i zawołaj jeszcze tego dyrektora czy reżysera, no jak mu tam tego kukułę. Dobrze. Pani Anno. Proszę. Proszę bardzo. Proszę łaskawie spocząć. Wie pan, tutaj ja często mogę? Słucham audycji radiowych. Tak, chyba w samochodzie. Tak, bardzo je lubię, bardzo poszerzają wyobraźnię. No tak, mówi się, że jesteśmy takim teatrem wyobraźni. A no właśnie, a dla mnie wyobraźnia, widzi pan, to ważna rzecz, bo ja muszę być w swojej pracy kreatywny, rozumie pan? Muszę dojść do prawdy, a to wcale nie jest zwykle takie proste. Czymże bylibyśmy bez wyobraźni, prawda? Tak, a widzi pan, ludzie patrzą na mnie często jak na jakiegoś nudnawego prawnika. Ja muszę układać w głowie rozmaite scenariusze, muszę starać się myśleć jak sprawca, brać pod uwagę, co nim powodowało, jaki miał motyw, jakie nim rządziły emocje. Tak, emocje są bardzo ważne w naszej pracy. W końcu pracujemy na emocjach. Nasi autorzy muszą je stworzyć, a aktorzy muszą wejść w te emocje swoich bohaterów. Tak jest w naszych słuchowiskach. No właśnie, dokładnie to miałem na myśli. Tak, jest pan zatem trochę jak autor, który układa historię, a trochę jak aktor, który wciela się w różne role. Zresztą jest pan podobny do takiego jednego aktora. Ten głos, te oczy... No tak. Mówili mi to już w pracy, ale sporządzony portret pamięciowy się nie zgadzał. Czy już coś się udało ustalić? No jeszcze musimy przesłuchać kilka osób. A monitoring? Tutaj są przecież kamery przy wejściu. Stoją strażnicy. Nie wpuszczą nikogo przypadkowego. Ale widzi pan, w tym miejscu nie ma kamery. Nie ma. Ale z monitoringu przy wejściu wiemy już, że w budynku nie było nikogo przypadkowego. Nikt też nie wyszedł bezpośrednio po zabójstwie. Czyli to ktoś z radia? Wszystko na to wskazuje. A jakie pan miał relacje z panem Talarem? Z Henrykiem. Panie prokuratorze, to jeden z najwspanialszych polskich aktorów. Niesłychanie zasłużony dla Teatru Polskiego Radia. Laureat naszych najważniejszych nagród. Złotego mikrofonu, Wielkiego Splendora. Tak. Ale ja pytam, jakie relacje międzyludzkie panów łączyły. Lubiliście się? Oczywiście. Ja, proszę pana, kocham moich aktorów. Bez tego nie mógłbym przecież prowadzić Teatru Polskiego Radia. Tak. No cóż, to chyba wszystko, panie dyrektorze. Dziękuję. Jestem do dyspozycji. A tak przy okazji, czy kiedyś mógłbym zobaczyć, jak wygląda nagranie takiego słuchowiska? Z pana głosem? Oczywiście. Kiedykolwiek pan zechce. Bardzo dziękuję. I proszę nie opuszczać budynku. Oczywiście. Tak? Czy ty widziałeś, jak oni nagrywają te słuchowiska? Nie, ale rozejrzałem się po studiach. Nic ciekawego nie znalazłem. A co to jest? Laptop. No widzę, że laptop, ale co to? Po co? To jest laptop tego aktora. Talara. Znalazłem go w jego teczce. Wyobraź sobie, że on wszystko nagrywał. To znaczy te radiowe role, jakie przygotowywał. I wszystko jest tutaj? No, tak. Słuchałeś? Nie, no jeszcze nie. No to na co czekasz? Odpalę i... Tutaj, teraz? Tutaj, teraz. No dobra, dobra, dobra, dobra, niech pan pokaże. Zaraz, twarz przecięta ostrym narzędziem. Przerwana tkanka mięśniowa, złamana żuchwa, pęknięta kość potyliczna, wbita w część rdzeniową muszczką. Co to jest? Liczne wybroczyny, ślady po pobiciu, plamy opadowe na twarzy, szyi i barkach. Co to jest? Złamana prawa ręka. Ale kropkę! Diabeł. Pan to czytał słuchowisko ten raport? Świetny, no naprawdę dobry. Aha, panie Krupkę, sam pan nie wierzy we własne słowa. Janek, zostaw mi ten laptop, ja sobie posłucham. Słuchaj, ja już wiem, skąd ja znam tego Talara. Tak? Skąd? No to jest mysz Aleksander. Co? No mysz Aleksander. No ta postać z Pszczółki Mai. No. Czego? No z bajki. No. Ja się wychowywałem na pszczółce. Ta pszczółka... No właśnie. A przepytywałeś już może tego muzyka? Przecież on tu cały czas siedzi. Tego? Popatrz na niego. Przecież on nic nie widzi poza swoimi gitarami. Szkoda czasu. No tak. No to lepiej poszukaj tej Żukowskiej, tej autorki. A co z reżyserem? No, już rozmawiałem z nim. I? I nie widzę żadnego motywu. Ktoś jednak tego Aleksandra, znaczy tego Talara, zamordował. No, to nie wbił sobie noża w brzuch sam. No też Heurek. Wezwij lepiej tę autorkę, ona pisze kryminały, może nas na coś naprowadzi. Tak jest. A co z dziennikarką? Jej ślady też były na nożu. Tak, no ona będzie następna. No wezwij ją, laptop zostaw. Proszę. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie prokuratorze. Dzień dobry, proszę siadać. Dziękuję bardzo. Ja pamiętam tego Talara z takiego serialu o przedwojennym detektywie z Gdańska. Na Kłopoty Bednarski. O. Grał tam komisarza Forsta, niemieckiego komisarza Forsta. O właśnie, chyba tak. I oczywiście z Polskich Dróg. A tam też grał Niemca. I wie pan, opowiadał, że kiedyś ktoś wyzywał go za to na ulicy. Bo to był podły bohater, ten Niemiec. No ale uważał, że to największy komplement dla aktora. Może grał też w pani słuchowiskach, co? Zgadza się. Jedno z nich miało zostać zaprezentowane dzisiaj, tymczasem zamordowano go, to znaczy rzeczonego Henryka Talara. To bardzo przykre, tak. W pani słuchowisku Henryk Talar miał zostać zabity. Tak, no ale to tylko słuchowisko. Teatrzyk Zielone Oko, tam zawsze kogoś mordujemy. A dlaczego akurat on? No bo to świetny aktor. Chyba pan nie myśli, że napisałam słuchowisko, w którym ginie bohater grany przez aktora, którego postanowiłam rzeczywiście zabić. Ja proszę pani nic nie myślę. Dziękuję. Dziękuję pani. Jeżeli coś jeszcze sobie pani przypomni, proszę się do mnie odezwać. Oczywiście, panie prokuratorze. Dziękuję. Pani redaktor Barbara Marcin. Pani była jedną z ostatnich osób, które widziały Henryka Talara żywego. Tak. Była pani na próbie? Przyszłam na chwilę, żeby sprawdzić, o której próba skończy się. I to pani powiedziała, żeby aktorzy poszli do pokoju obok studia podpisać umowy. Zostawiła je tam pani wcześniej? No, spotkałam koleżankę, Sylwię Hej, która zajmuje się umowami. Ona poprosiła mnie, żeby przekazać aktorom wiadomość. Tyle. I została pani na próbie? Nie. Kiedy Janusz Kukuła ogłosił przerwę, poszłam do siebie. A o której zaczęła się próba? Może zwróciła pani uwagę? Była 16:12, panie komisarzu. O, doskonała pamięć. W radiu czas jest najważniejszy, panie prokuratorze. Przejście ze studia zajęło pani około minuty. Pół minuty. A kiedy usłyszała pani, że coś się stało? Kiedy panowie przyjechali. O 16:41. I wtedy wyszła pani z pokoju i poszła zobaczyć dlaczego. Tak. Czyli w ogóle nie wchodziła pani do pokoju dla aktorów? No nie. I po raz ostatni widziała pani Henryka Talara, zanim został zabity. Oczywiście, panie komisarzu. A skąd na nożu, którym dokonano zabójstwa, wzięły się pani odciski palców? Bo to jest mój nóż. Pani? Pani trzyma w pracy noże? Noże, łyżki, kubki. Pracujemy tu 24 godziny na dobę. No i czasem musimy coś zjeść. A w takim razie jak wytłumaczy pani, że nóż, który jak rozumiem trzymała pani w swoim pokoju, znalazł się w pokoju aktorów, do którego pani nie wchodziła? Nie mam pojęcia. Dziękujemy, to na razie wystarczy, ale proszę nie opuszczać budynku. Wierzysz jej? Nie widzę motywu. Nie ma motywu, a trup jest. Ale ktoś musiał mieć motyw. Musimy tylko głębiej poszukać. Proszę państwa, pan prokurator prosi wszystkich państwa do studia. Bardzo proszę. Dziękuję za przybycie, proszę państwa. Poprosiłem państwa wszystkich, żebyśmy jeszcze raz spróbowali przyjrzeć się temu, co tutaj się wydarzyło. Chciałbym, żeby państwo postarali się zrobić dokładnie to, co robili wtedy, w czasie przerwy w próbie, kiedy zabito pana Henryka Talara, dobrze? Spróbujcie sobie państwo przypomnieć, jak wyglądały ostatnie momenty próby, kiedy pan Talar jeszcze żył. Ja siedziałem tam. A ja obok. Ja stałam na scenie i graliśmy scenę z panem Henrykiem. Ja weszłam. No, bardzo proszę, państwo usiądą. Pani w drzwiach, pani stanie tam, gdzie pani stała, a przepraszam, pan Talar? Siedział w tym fotelu. Potem wstał i miał pójść za kulisy. Janku, to może ty będziesz Talarem. Ja? Talarem? No tak, ty usiądź w fotelu. I co było dalej? Ustalaliśmy, jak rozegrać scenę zabójstwa. Jak? Czy Henryk ma upaść tutaj na scenie, co groziło, że coś sobie zrobi, czy razem z Anią rozegrają tę scenę za kulisami? No, prawda? Ale To by ich nie było widać. No właśnie o to chodziło. To jest teatr wyobraźni, proszę pana. Wyobraźni dobrze, dobrze. Znaczy, że nie widać. W takim razie proszę pokazać, co każde z państwa robiło po ogłoszeniu przerwy. Pani, zdaje się, wróciła do siebie, tak? Tak. Ja wyszedłem tymi drzwiami do ogródka radiowego zapalić papierosa. I tymi drzwiami też pan wrócił, tak? Ja wyszłam tędy, zeszłam na dół i poszłam do automatu z napojami. Zimnymi czy ciepłymi? Słucham? No, tam na dole są dwa automaty. Jeden z kawą, herbatą i czekoladą, a drugi z zimnymi napojami. Do którego pani poszła? No do tego z zimnymi napojami. Jest pani tego pewna? Tak. On stał tutaj przy windzie koło schodów, ale Nie było już wody niegazowanej, a ja piję tylko wodę niegazowaną, więc poszłam do tego drugiego, po drugiej stronie korytarza. I tam kupiła pani kawę? Tak, cappuccino. Zawsze piję cappuccino. I co było potem? Wróciłam na górę, weszłam do pokoju i... Dobrze, dobrze. W tym momencie proszę przerwać... Marcin, jeszcze pani. A właśnie, właśnie, dziękuję. Pani. A ja wyszłam tamtą stroną, ale nie schodziłam na dół, tylko poszłam do łazienki, a potem wróciłam z powrotem tutaj, ale do studia. Ale po drodze spotkała pani panią. Mnie? Tak, ciebie. Zapytałam, czy nie zabrać ci kawy na salę. Powiedziałaś, że zaraz przyjdziesz, nie pamiętasz? A tak, tak, rzeczywiście. Zapomniałam o tym. Kiedy szłam z powrotem do studia, to zobaczyłam pana Henryka i od razu tutaj przybiegłam. Po drodze łapiąc zakrwawiony nóż. Kto z państwa był już na sali, kiedy pani wbiegła z owym nożem? Ja przyszłam tutaj zaraz po tym, jak spotkałyśmy się na korytarzu. Byliśmy tu już oboje, razem z panią Izą, autorką. Tak. A czy to państwo słyszeli? Zaraz. Kochani, ale co to jest? No przecież ja mam zginąć od przypadkowego uderzenia w głowę. Co, zmieniamy koncepcję, co? To żart? Co to jest? O matko! Nie! A zatem? Nikt z państwa tego nie słyszał? Nie. W czasie próby aktorzy mieli przypięte małe mikrofony, a pani poprosiła o wyłączenie swojego przed wyjściem z sali, jednak pan Talar nie. Próba była nagrywana. Tak. Realizator zajęty wyłączeniem mikrofonu pani zapomniał wyłączyć nagrywanie. Dlatego też moment, w którym pan Henryk Talar został zamordowany, jest nagrany. Czy to znaczy, że wiedzą już panowie, kto to zrobił? Niestety na razie nie. Jeszcze nie. Nie. Na nagraniu nie udało się dotąd wyodrębnić dźwięków, które mogłyby nam w tym pomóc. Czyli nadal nie wiecie, kto zabił Henryka Talara. Na razie. Dziękuję państwu. Proszę nie opuszczać budynku. Czemu zabiła pani Henryka Talara? Słucham? Czemu zabiła pani Henryka Talara? Ja go nie zabiłam, przecież już mówiłam, ja go tylko znalazłam. Co łączyło panią z Denatem? Nie rozumiem. Miała pani z nim romans? Nie, no co pan, przecież to był wspaniały aktor, ja go podziwiałam. Otóż to... W 1999 roku grała pani w Teatrze Polskim w Bielsku Białej. No, tak, ale nie rozumiem, co to ma wspólnego. Dyrektorem teatru w Bielsku Białej był wtedy Henryk Talar. No tak. Podobno wtedy go pani tak nie podziwiała. O czym pan mówi? Podobno jako dyrektor nie był, oględnie mówiąc, zachwycony pani grą. Proszę pana, ja byłam wtedy... Ja dopiero później poszłam do szkoły teatralnej. Ale najpierw dyrektor Talar wyrzucił panią z teatru. No na szczęście. Dzięki temu zaczęłam myśleć poważnie o aktorstwie. No, nie, to jest niemożliwe. No, wy naprawdę myślicie, że ja po tylu latach postanowiłam się na nim zemścić? My nic nie myślimy. Jest pani zatrzymana pod zarzutem morderstwa. Ja? Nie, no, słuchajcie, zapytajcie lepiej autorkę, co ona zrobiła, zanim wróciła na salę. Przecież to od razu widać, że to ona. Ona napisała słuchowisko i to ona go zabiła. Dlaczego pani napisała to słuchowisko, w którym Henryk Talar zostaje zamordowany? Nie Henryk Talar, a bohater, którego gra. W każdym razie ginie. No ale w słuchowisku ginie przez przypadek. kochanka nie chce pozwolić, żeby odszedł i w szarpaninie zrzuca go ze schodów. Nie ma mowy o zadźganiu nożem. Dlaczego pani napisała to słuchowisko? Piszę słuchowiska kryminalne, to nie było pierwsze. Ale po raz pierwszy w czasie próby zginął aktor, który przez przypadek zginął także w słuchowisku. Czy to prawda, że opowiadała pani, iż cytuję, dostała zlecenie na Talara? Co? Ale to był żart. Kto pani dał to zlecenie? Janusz Kukuła. A. Czy zamówił u mnie słuchowisko. I powiedział, że ma pani zabić Henryka Talara. Tak. To znaczy nie. Poprosił, żebym napisała słuchowisko, w którym główną rolę zagra Henryk Talar. I pani postanowiła połączyć te obie rzeczy. Jakie rzeczy? Zabójstwo bohatera, którego gra Henryk Talar, i zabójstwo jego samego. Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Dlaczego miałabym chcieć zabić Henryka Talara? Może po to, żeby było o pani głośno? Słucham. Proszę pani, w 1992 roku dokonano morderstwa. 3 lata później ukazała się książka niejakiego Zygmunta... Zbigniewa. Dzięki, Janku. Zbigniewa Mareckiego, w której znalazł się opis tamtego morderstwa. No ale o to pytajcie Mareckiego, nie mnie. Nie. Zna go pani? Kogo? Mareckiego? Nie, oczywiście, że nie. A czy to nie u niego uczyła się pani pisania kryminałów? Proszę. Kursy pisania kryminałów, marzec 2009 roku. Nie pamięta pani? Jak się dowiedzieliście? A, to już nasza sprawa. Czy teraz opowie nam pani wszystko? No dobrze. Zatem słucham. Wiedziałam, że to się tak w końcu zakończy. Dobrze, już wszystko panom mówię. W marcu 2009 roku rzeczywiście zapisałam się na kurs pisania kryminałów. Bardzo chciałam zostać pisarką. Znalazłam ten kurs i nawet nie skojarzyłam, że to ten sam Marecki, którego oskarżono kiedyś o to, że popełnił morderstwo, a potem on je opisał. No i dopiero kiedy poszłam na zajęcia i go zobaczyłam, przypomniałam sobie tamtą sprawę. To on namówił panią do tego morderstwa? Nie. Spokojnie, proszę mówić po kolei. Miałam wtedy pomysł na kryminał, ale on powiedział mi, że pomysł jest dobry, natomiast ja zupełnie nie nadaję się do tego, żeby zrobić z niego książkę. No, że brak mi talentu. O, to chyba się pomylił. Nie, nie pomylił się. Co pani ma na myśli? Kiedy kurs się skończył, zaproponował mi układ. Tak? Jaki układ? On będzie pisał, a ja podpiszę to własnym nazwiskiem. Oszustwo. Po co? Ja oprócz tego pisania jestem też dziennikarką i on pomyślał, że dzięki temu te książki szybciej wypłyną, no, że to zawsze lepiej, kiedy zaczyna pisać ktoś, kogo ludzie już znają, a on od tamtego procesu nie wydawał. Nikt nie chciał podpisać z nim umowy. Książki czekały gotowe, no i tak poszło. No i wydawnictwo podpisało ze mną umowę. Wydałam jedną książkę, potem drugą, no i zostałam pisarką. Udzielałam wywiadów, zrobiłam się sławna. Marecki pisał. A pani nie przeszkadzało, że to on pisze, a nie pani? No najwyraźniej nie, skoro się na to zgodziłam. Czasem pisze artykuły. Czyli to słuchowisko też on napisał? Tak. A kto je wymyślił? Też Marecki? Tak. Zaraz. Zaraz, to w takim razie Marecki miał powód, żeby zamordować Talara? Nie, dlaczego? Czy wiedział, że Henryk Talar będzie grał w tym słuchowisku główną rolę? Tak, ale nie sprawiał wrażenia, jakby to miało jakieś szczególne znaczenie. Po prostu napisał słuchowisko kryminalne, w którym miało zagrać dwoje aktorów, kobieta i mężczyzna. Powiedziałam mu, kto gra, bo znałam obsadę wcześniej, ale nie zauważyłam, żeby jakoś na to zareagował. Czyli pani poprzednie słuchowiska też on napisał? Tak. A pan Kukuła o tym wie? Nie, no skądże? Mamy jego zeznania. Tego Mareckiego. No i co zeznał? Potwierdził to, co powiedziała Nasza autorka rzeczywiście zawarli układ. On pisał, ona to firmowała własnym nazwiskiem, ona, dziennikarka radiowa, szybko promowała książki, a potem zaczęła współpracę z Teatrem Polskiego Radia. Pieniędzmi się dzielili. Marecki był z układu bardzo zadowolony. Wygląda na to, że tamta sprawa oduczyła go próżności. Nie chciał, żeby wszyscy o nim mówili. Wolał pisać. Tak przynajmniej zeznał. Czyli jest autorka, która grzeszy próżnością, ale za to wciąż nie ma motywu. Czyli odkryliśmy oszustwo, ale niezwiązane z morderstwem. I dalej nie mamy nikogo poza aktorką. Ale jej motyw też jest słaby. A wiesz, Janku, chciałbym, żebyś jeszcze czegoś posłuchał. Znowu słuchowisko. Ja mam dosyć tego teatru wyobraźni. Panie reżyserze, czy tak, może raczej panie dyrektorze, mamy bardzo ważną sprawę. Tak, już wiem, już wiem. Tak? Ja nie jestem pewien, czy myślimy o tym samym. Była u mnie pani Żukowska, powiedziała mi wszystko. To okropna sprawa, ja natychmiast zerwałem z nią wszelką współpracę. No tak, tak, tak, to okropne oszustwo, które wyszło niejako przy okazji, ale nie wiedziałem, że już panu to powiedziała. Ja znam tego Mareckiego. To okropny człowiek, okropny. Przynosił mi swoje teksty, ale nie chciałem z nim współpracować. No wiedzą panowie, z powodu tych oskarżeń sprzed lat. A tymczasem on wśliznął się do mojego teatru nieproszony. A rzeczywiście nieprzyjemna bardzo sprawa. Nieprzyjemna. Tylko widzi pan, nie o tym chcieliśmy z panem porozmawiać. Nie o tym? W takim razie słucham, o co chodzi. To jest laptop pana Talara. Widzę, stary. Kiedy przygotowywał się do jakiejś roli, nagrywał się na komputerze albo na dyktafonie. Wszystkie próby trzymał w tym laptopie. Tak? Znaleźliśmy coś, co pana zainteresuje. Tak, słucham. Tak. Tak, to ja. Chwileczkę. Muszę zajrzeć do kalendarza. Chwileczkę. Kiedy? Piątego? O, niestety, piąty jest zajęty. Siódmego? No, siódmy, tak? Siódmy. Dobrze, może być siódmy. Przepraszam, a w jakiej sprawie? Proszę? Nie rozumiem. Co? Ja? Żebym ja został dyrektorem Teatru Polskiego Radia? Proszę? A co z panem Januszem Kukułą? Jak to się skończył? Ale kto tak mówi? Proszę? Kto? A, to dobrze, przyjdę. Tak, do widzenia. Ale zaraz. Znaczy, Janusz o tym wie? Kukuła, jest Janusz Kukuła. Ano właśnie. Czy pan o tym wiedział? Ja. Czy wiedział pan o tym, że Henrykowi Talarowi zaproponowano funkcję dyrektora Teatru Polskiego Radia, a pan miał zostać zwolniony? Nie wiem, co powiedzieć. No. Nie mam jest pojęcia. Jest pan dyrektorem teatru radiowego od 1992 roku. To długo. Długo. Długo. I w tym czasie nikt nie miał pana zastąpić? Nie. Nic o tym nie wiem. Nie mam pojęcia. My znamy listę ludzi, którzy dostali propozycję zastąpienia pana. Ach tak. Pierwszy już w 1995 roku. Tak, jeden zmarł na zawał, ten popełnił samobójstwo, tamten miał wypadek samochodowy. Na tej liście jest też Henryk Talar. Henryk Talar? Co panowie sugerują? My nic nie sugerujemy. Nie mamy dowodów, że za tamtymi przypadkami stał ktoś trzeci. Tylko widzi pan, tym razem zabrakło chyba panu wyobraźni, skoro sięgnął pan po nóż. To jest nieporozumienie. Drodzy panowie, ja wiedziałem, że Henrykowi zaproponowano to stanowisko, ale to był mój przyjaciel. Przecież z takiego powodu bym nie zabił przyjaciela. Panowie, no nie żartujcie ze mnie. Pan jest aresztowany pod zarzutem morderstwa Henryka Talara. Panowie, przecież on i tak by odmówił. To był mój przyjaciel. Ale widzi pan, my wiemy, że się zgodził. Pan pozwoli z nami. Nie mogę uwierzyć, że pana Henryka zamordował nasz dyrektor. Taki kulturalny człowiek, prawda? Ale to na pewno on? No. Jesteście pewni? Przyznał się. Naprawdę? Naprawdę. No jak to zrobił? Przecież to ja wchodziłam od strony pokoju, w którym znaleziono pana Henryka i nie widziałam nikogo. Poza naszą udawaną autorką oczywiście. Pani zeszła do automatu z napojami, prawda? Tak. Najpierw stanęła pani przy automacie koło schodów, które prowadzą do studia emisyjnego i pokoju dla artystów. Ale nie było w nim wody. Więc poszła pani do drugiego automatu, po drugiej stronie korytarza, koło schodów dla publiczności. Zgadza się. Czekając na kawę przy automacie, musiała się pani odwrócić tyłem do reszty korytarza, czyli także do wejścia i schodów, którymi pani zeszła. I w tym momencie reżyser wszedł na górę niezauważony przez panią. Pani z kawą wróciła przez cały korytarz na parterze, weszła na piętro, spotkała udawaną autorkę i poszła do toalety. Udawana autorka przeszła koło pokoju, ale nic nie zauważyła, ponieważ drzwi były przymknięte. I w tym właśnie momencie Henryk Talar już prawdopodobnie nie żył. A Janusz Kukuła, słysząc wasze głosy, schował się za drzwiami. Kiedy się rozstałyście, wyszedł, zszedł na dół. A potem wszedł schodami dla publiczności. Tyle. I to wszystko w 5 minut? Nie do wiary. Pan Kukuła miał obsesję na punkcie czasu. I to właśnie go zgubiło. Nie rozumiem. 5 minut. Gdyby nie był tak punktualny, nikt nie zwróciłby uwagi, że przerwa trwała 15 minut. Na szczęście na monitoringu widać było zegary. W radiu wszędzie są zegary. Dzięki temu mogliśmy obliczyć dokładnie czas i sprawdzić zgodność zeznań. Nie, to mi się nie mieści w głowie. Nasz dyrektor... Taka cicha woda? To prawdopodobnie nie była jego pierwsza ofiara. Tak, choć na razie nie mamy dowodów w pozostałych sprawach. Ale co się z nim teraz stanie? Jak to co? 25 lat? Bez pudła? Będzie mógł sobie robić ten swój teatr w więzieniu. W wyobraźni. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo Państwu. Dla Państwa, którzy nas słuchają, informacja, owacja na stojąco, no chyba wzruszyłam się. To była ostatnia w tym roku premiera w Teatrzyku Zielone Oko pod tytułem Teatr Wyobraźni Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły. Wystąpili Anna Cieślak, Andrzej Ferenc. Krzysztof Gosztyła. Oraz pan Henryk Talar. A także autorka Izabela Żukowska. Co za rola! I reżyser Janusz Kukuła. Ta dziennikarka. Której nóż został już usunięty. To ja dziękuję państwu. Bardzo dziękujemy. Dzięki, Andrzej. Niepokojące dźwięki muzyczne generował Krzysztof Ścierański. Realizacja dźwięku od samego początku, a więc od kwietnia 2017, Jarosław Regulski i Grzegorz Rutkowski. Światła Bogdan Koziupa. Proszę państwa, ja teraz autorkę i reżysera zaproszę do sąsiedniego studia, skąd usunięty został już mój nóż z czerwonym trzonkiem. Po prostu spotkamy się w magazynie bardzo kulturalnym. Bardzo państwu dziękuję. Naszej ulubionej publiczności Teatrzyku Zielone Oko są państwo niemożliwi. Bardzo dziękuję Sylwii Hej, która wydawała wszystkie nasze Teatrzyki Zielone Oko na żywo i wszystkim, którzy sprawili. Pokażcie się, kochani, jeszcze prosimy. No, tak jest na premierach przecież. Andrzej Ferenc, Krzysztof Gosztyła, Ania Cieślak, Iza Żukowska, pan Henryk Talar, Janusz Kukuła, Krzysztof Ścierański, Sylwia Hej, pokaż się państwu jeszcze raz. Ja jeszcze bardzo dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że to, co tyle lat było niemożliwe, stało się nagle możliwym. Możliwe więc, że jeszcze spotkamy się w Teatrze Wyobraźni, w Teatrzyku Zielone Oko, kiedy dyrektora Janusza Kukułę warunkowo zwolnią z więzienia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam, Karol Reźwolowicz. Autopromocja Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Teraz państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu.